สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะวันนี้บีมีเรื่องน่ากลัวจากทางบ้านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะเรื่องจากคุณบูรังถ้าหากว่าอ่านชื่อผู้ที่ส่งเข้ามาผิดยังไงกราบขออภัยด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage บอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนรายการของพี่นะครับเป็นคนมุสลิมมีเรื่องเล่าแล้วก็มุมมองที่แตกต่างจากความเชื่อแบบไทยไม่ทราบสามารถเล่าได้ไหมยังไงบีเองขออนุญาตนะคะนำเรื่องที่พี่ส่งเข้ามาเนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วในช่วงที่ยางพารายังมีราคา5บาทถึง7บาทคนแถบ3จังหวัดส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปเป็นลูกจ้างกรีดยางทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ทางประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งทางฝั่งประเทศมาเลเซียเนี่ยรัฐบาลของเขาเองก็จะมีการถางป่าแล้วก็ให้สัมปทานแก่นายทุนบ้างรัฐเป็นเจ้าของเองบ้างในการปลูกยางพาราเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเขาเลยทีเดียวดังนั้นทั้งเอกชนแล้วก็นายทุนหรือว่ารัฐบาลเองที่ปลูกต้นยางมากๆเนี่ยก็จะมีความต้องการคนงานจำนวนมากในการกรีดยางนะคะคนแถบนี้ก็เลยหลั่งไหลกันเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างทางฝั่งมาเลย์กันเยอะเลยทีเดียวรวมถึงคุณแม่ของเจ้าของเรื่องเองด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับพ่อแล้วก็มีญาติกันประมาณ 6-7 คนที่ไปด้วยกันซึ่งแม่ของเจ้าของเรื่องเนี่ยเดินทางเข้าไปทางฝั่งสุไหงโกลกเพื่อเดินทางเข้าไปทำงานในมาเลเซียค่ะซึ่งเป็นการเดินทางครั้งแรกของคุณแม่ครั้งนี้เนี่ยมีป้าแล้วก็มีลุงไปด้วยนะคะซึ่งงานกรีดยางก็เป็นป้านั่นแหละที่หาให้กับแม่แล้วก็ญาติของแม่เข้าไปทำพอถึงที่หมู่บ้านที่ป้าจะต้องไปพักซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆตีนเขาทุกคนก็พักค้างคืนกันที่บ้านพักคนงานกับป้า1คืนก่อนจะขึ้นไปพักบนเขาที่อยู่ในสวนยางนะคะทีนี้พอเช้าขึ้นมาแม่กับญาติเนี่ยก็ขึ้นกันไปบนเขาโดยมีรถของเจ้าของไร่มารับแล้วก็ไปส่งถึงที่พักข้างบนค่ะแม่บอกกับแม่บอกว่าที่พักบนเขาในสวนยางมีลักษณะเป็นเรือนไม้ที่ทำจากไม้อัดแล้วก็มุงหลังคาด้วยสังกะสีมี2หลังติดกันระหว่างบ้าน2หลังเนี่ยมันมีไม้กระดานเชื่อมกันเหมือนสะพานเล็กๆเพื่อให้ไปมาหาสู่ได้สะดวกระหว่างบ้าน2หลังนี้ทีนี้พอทุกคนขึ้นไปบนบ้านเสร็จค่ะก็มีลูกพี่ลูกน้องของแม่ที่เป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มในผู้ชายยังไงขอเรียกว่าลุงยูตอนนี้ลุงยูเองก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะลุงยูได้แบ่งบ้านกันหลังฝั่งขวาให้เป็นที่พักของผู้ชายฝั่งซ้ายเป็นที่พักของผู้หญิงซึ่งพอแบ่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นำสัมภาระของตัวเองไปเก็บไว้ตามมุมบ้านของตัวเองที่ต้องการนี่แหละช่วงที่แม่ไปกรีดยางช่วงนั้นเป็นช่วงต้นยางผลัดใบพอดีคือทั้งบริเวณนี่จะเต็มไปด้วยใบยางที่ร่วงอยู่บนพื้นดินเต็มไปหมดในสวนนะคะซึ่งช่วงนั้นจะเต็มไปด้วยสีส้มสีน้ำตาลของใบยางทั่วทั้งเขายิ่งตอนบ่ายๆนะพอบ่ายแก่ๆก็ได้ยินเสียงจักจั่นร้องระงมไปทั่วทั้งป่าและบรรยากาศมันยิ่งวังเวงน่ากลัวขึ้นทุกทีนะคะพออยู่ทำงานกรีดยางมาได้ 2-3 วันค่ะมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นคือบ่ายวันนั้นแหละลุงยูเนี่ยได้บอกกับพวกผู้หญิงให้รีบไปอาบน้ำที่ลำธารซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณสัก300เมตรคือลงเขาไปจะเป็นลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหินเล็กๆน้อยๆใหญ่ปนกันแต่ว่าแม่แล้วก็บรรดาสาวๆก็เอะอะโวยวายละค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่เวลาที่ปกติเนี่ยจะลงไปอาบน้ำเมื่อลุงยูเห็นแบบนั้นก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เดินหันไปคุยกับพวกผู้ชาย 2-3 คนที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ใต้ต้นสะตอต้นใหญ่หน้าที่พักแม่บอกว่าเห็นพวกผู้ชายคุยกันงึมงำได้ยินแว่วๆว่าเห็นอะไรแปลกๆแถวลำธารแต่แม่เองก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยคงเห็นเป็นกวางหรือว่าเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้แหละก็คิดอยู่ในใจซึ่งพอตอนเย็นพวกผู้หญิงเนี่ยจะไปอาบน้ำลุงยูก็บอกว่าให้พวกผู้ชายไปเป็นเพื่อนแต่ก็อยู่ห่างจากพวกผู้หญิงที่อาบน้ำไกลเหมือนกันพอเห็นแค่ควันบุหรี่ไกลๆแต่พวกคุณแม่ของเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดไปว่าเออคงมาเฝ้ากลัวโดนฉุดละมั้งแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานกันไปตามภาษาสาวบ้านๆพออากาศเริ่มเย็นมากแล้วนะคะก็เห็นพวกผู้หญิงอาบน้ำไม่เสร็จสักที ผู้ชายที่มาเฝ้าเนี่ยก็มาไล่ให้รีบๆขึ้นแม่ของเจ้าของเรื่องแล้วก็ทุกคนก็เลยรีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนที่พักก็หุงหาอาหารเสร็จแล้วก็กินพร้อมกันระหว่างที่กินข้าวอยู่เนี่ยแม่ก็เปิดประเด็นก่อนเลยถามลุงยูบอกว่าพี่ยูทำไมวันนี้ไล่พวกฉันให้ไปอาบน้ำตั้งแต่บ่ายสี่โมงเลยล่ะมีอะไรหรือเปล่าลุงยูแกก็งึมงำไม่ยอมบอกเมียของลุงยูเองนะคะก็ถามแล้วถามอีกก็พยายามเค้นเอาคำตอบจากลุงยูเนี่ยแหละค่ะจนเมียแกบอกว่าเอาน่ะพี่ก็บอกมาเถอะฉันก็อยากรู้ลุงยูก็เลยตอบว่าก็ตั้งแต่วันที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยพอค่ำๆมักจะได้ยินคนเป่าขลุ่ยมาจากลำธารแรกฉันก็นึกว่าหูแว่วเพราะได้ยินมาจากไกลๆเหมือนกันพอวันที่ถัดมาฉันลงมาสูบบุหรี่ข้างล่างใต้ต้นสะตอเนี่ยก็ได้ยินอีกทีนึงพอสูบบุหรี่เสร็จเสียงก็หายไปฉันก็เลยสนใจก็เลยเดินตามไปที่เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้เดินมาตามทางที่พวกเองเดินไปอาบน้ำนั่นแหละพอเกือบถึงลำธารปรากฏว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวกำลังเล่นน้ำแล้วก็หัวเราะแต่เสียงหัวเราะนี่มันทำให้ฉันเย็นไปทั้งตัวเลยนะแม่ของเจ้าของเรื่องก็เลยถามบอกจริงเหรอพี่ลุงยูตอบพลางเคี้ยวข้าวไปในปากแล้วก็ลุงยูพูดอีกครั้งนึงบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะด้วยนะฉันก็วิ่งกึ่งเดินทันทีเลยทีนี้พอทุกคนได้ยินแบบนั้นค่ะคุณผู้ฟังต่างก็เงียบเป็นทันทีเพราะว่ากลางเขานี้เนี่ยมันมีแต่กลุ่มคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่ไปกรีดยางนอกนั้นก็ไม่มีใครแล้วยิ่งกลางคืนด้วยแล้วบรรยากาศยิ่งน่ากลัวเพราะว่าไม่มีไฟที่จะทำให้แสงสว่างออกนอกกระท่อมหรือว่าที่พักนี้นอกจากตะเกียงกระป๋อง 2-3 อันที่จุดไว้เท่านั้นทีนี้พอวันรุ่งขึ้นค่ะแม่ของเจ้าของเรื่องแล้วก็พวกสาวๆได้มีโอกาสลงเขาไปซื้อของในหมู่บ้านโดยมีเจ้าของสวนมารับแล้วก็ไปส่งลูกจ้างเพราะทุก 3-4 วันแกก็จะมาดูสวนแกกับรถจิ๊บอยู่เป็นประจำพลางมาเยี่ยมคนงานด้วยในตัวนะคะพอแม่เจอกับป้าข้างล่างที่หมู่บ้านแม่ก็เลยเล่าเรื่องนี้เนี่ยให้กับป้าฟังป้าก็เลยปลอบว่ามันก็ปกติแหละป่าเขาที่ไหนมันก็มีเขาเรียกว่ามียินแบบนี้เป็นธรรมดาก็ไม่ต้องไปกลัวมันก็เหมือนเรานี่แหละที่ถูกสร้างมาด้วยพระองค์เท่านั้นพอซื้อของเสร็จแล้วแม่ก็กลับที่พักแม่เนี่ยทำงานที่ทำยางแผ่นนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะรวบรวมยางให้ได้มากๆแล้วก็จะเอาไปขายเพื่อให้ได้เงินเรื่องผีผู้หญิงอาบน้ำทุกคนเริ่มลืมไปละแต่ทีนี้มันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกลุงยูคนเดิมนี่แหละค่ะแกบอกว่าพอตอนดึกๆนะมักได้ยินเสียงคนนอนกรนเบาๆอยู่ใต้ถุนบ้านแรกๆก็คิดว่าเสียงพวกนี้กรนแต่พอฟังไปฟังมาเอ้ามันไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นแบบนี้อยู่เกือบอาทิตย์นะคะพอถึงวันที่จะลงไปขายยางแผ่นลุงยูก็พูดว่าวันมะรืนฉันว่าจะกลับนะช่วงนี้ใบยางผลิใบยางมันไม่ค่อยออกน้ำยางมันไม่ค่อยออกเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันอยากจะกลับค่ะต่างคิดถึงบ้านด้วยกันอยู่แล้วพอถึงวันกลับต่างคนต่างเก็บสัมภาระของตัวเองแม่ก็เลยแซวพวกผู้ชายว่าแหมขนาดวันจะกลับบ้านพวกแกยังขยันเลยนะกวาดใต้ถุนบ้านจนใบไม้ใบยางไม่เหลือสักกระใบน่าจะกวาดฝั่งของผู้หญิงบ้างแม่พูดลุงยูเองไม่ได้ยินแบบนั้นทำหน้าตกใจค่ะแล้วก็หันไปดูใต้ถุนบ้านแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรคือเก็บของเสร็จต่างก็เดินขึ้นรถเจ้าของสวนแล้วก็ลงที่หมู่บ้านข้างล่างก่อนกลับนะทุกคนก็ไปลาป้ากับลุงแล้วก็ได้เล่าสิ่งที่เจอนะคะลุงยูบอกว่าหลังจากเจอกับผีสาวตนนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคือทุกคืนจะมีเสียงกรนจากใต้ถุนบ้านพอตื่นเช้ามาใต้ถุนบ้านที่พักฝั่งผู้ชายจะสะอาดโล่งเลยเหมือนมีคนมากวาดทุกวันพอถามพวกนี้ก็ไม่มีใครขยันลงไปกวาดเพราะว่าใบยางมันร่วงเยอะกวาดไปทีเดียวใบก็ร่วงเต็มจะว่าพวกผู้หญิงมากวาดให้ที่ใต้ถุนบ้านอีกหลังก็เต็มไปด้วยใบยางเหมือนกันลุงโยบอกว่าพอฉันไปกรีดยางพอไปถึงช่วงลำธารอีกฝั่งปรากฏว่าเจอกับรอยตีนเสือขนาดเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่เลยแหละแต่มี5นิ้วป้าได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะบอกอ๋อไอ้ที่นอนกรนใต้ถุนบ้านเนี่ยฉันเนี่ยขอให้เขาไปเองแหละเห็นน้องฉันว่าพวกเองเจอผีไม่ใช่เหรอก็เลยขอให้เขาไปดูหน่อยลูกหลานจะทำมาหากินแม่ก็เลยถามว่าแล้วมันคืออะไรทุกคนก็เลยนั่งงงยืนงงเลยบอกผีเหรอแม่พูด ป้าก็เลยตอบว่าเปล่ามันคือฮาลอคุณผู้ฟังคะเจ้าของเรื่องอธิบายมาบอกว่าฮาลอลักษณะมันจะเหมือนเสือแต่มี5นิ้วเป็นจำพวกอมนุษย์แปลงกายเป็นคนได้เป็นเสือได้คนในอดีตมักจะเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นพวกคุณไสแล้วก็พวกผีพวกโจรขโมยป้าก็เลยพูดต่อบอกว่าเป็นของพ่อฉันเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างไปกรีดยางพาราทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะเมื่อประมาณสักหลายปีมาแล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องที่คุณลุงยูแล้วก็คุณแม่แล้วก็เพื่อนๆของคุณแม่เนี่ยอีกหลายคนที่ไปประสบพบเจอมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวเหมือนกันนะคือมันไม่ได้เป็นผีแบบแห่ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันก็ฟังไปจินตนาการภาพตามไปอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้มันก็หลอนดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องน่ากลัวแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ประสบมาด้วยตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาสามารถส่งเข้ามาให้กับบีเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังทางบ้านได้ทาง Facebook Fanpage พระเจอผีด้วยขอบพระคุณเจ้าของเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเรื่องจากคุณอารีบุญแก้วนะคะส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีค่ะบอกว่ามีเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่องน้องสาวกับน้องเขยเมื่อครั้งที่ทั้งสองคนนี้ยังคงขับรถขึ้นล่องส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้สักระหว่างจังหวัดแพร่กับนครศรีธรรมราชนะคะเรื่องมีอยู่ว่าช่วงหนึ่งที่ส่งสินค้าเสร็จเนี่ยทั้งสองตีรถกลับมาถึงอยุธยาประมาณเกือบ4 ทุ่มด้วยก็ว่ายังไหวอยู่นะคะทั้งสองก็เลยบึ่งมาทางเขตอุตรดิตถ์ราวๆ2-3กว่าค่ะความง่วงก็เริ่มทำงานเต็มที่แล้วทั้งเครื่องดื่มกาแฟทั้งผ้าเย็นสารพัดอย่างกินจนท้องอืดผ้าเย็นก็เช็ดจนหน้าชายังสู้ความง่วงไม่ไหวน้องเขยเองก็เลยหาที่จอดรถที่ศาลาริมทางช่วงเขาขาดเขตอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์คือแถวนั้นมีไฟสองทางสลัวน้องเขยก็เลยตัดสินใจค่ะจอดรถตรงศาลาริมทางแล้วเขาก็ลงไปนอนในศาลาเนื่องจากว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวถ้านอนในรถนี่ยิ่งจะเพลียก็เลยให้เมียของแกนั่งอยู่ในรถเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะจะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้เมียของแกก็นั่งอยู่ในรถนี่แหละค่ะผัวของแกก็ลงไปนอนที่ศาลาด้วยความเพลียประมาณสัก20 นาทีก็มีรถพ่วงคือบีบแตรเป็นการเคาะแตรมากกว่าการบีบแตรนะคะคือเคาะเป็นจังหวะสัญญาณว่าขอพักด้วยแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อแอบเข้าข้างทางพอรถพ่วงคันนั้นถึงศาลาค่ะก็กดแตรลากยาวเสียงดังแป๊ดแล้วก็ตีไฟเลี้ยวออกเร่งเครื่องเสียงดังสนั่นออกไปคันที่2ตีไฟเลี้ยวเข้าก็กดแตรยาวๆเหมือนกันแล้วก็เลี้ยวออกไปทีนี้น้องเขยก็บ่นอะไรของมันวะมากดแตรแล้วก็เร่งเครื่องหนีจนควันนี่ยังกระเผาป่าแล้วก็แหกตูดหนีไปหน้าตาเฉยพอน้องเขยลืมตาขึ้นมองที่ขื่อศาลาค่ะ2ลูกตาของเขาเนี่ยเห็นหน้าคนเต็มๆเลยบนขื่อมองลงมายังคนที่นอนอยู่ข้างล่างคือมองมาที่ตัวเขาเองนี่แหละส่วนเมียเขาที่นั่งเป็นยามอยู่ในรถก็กดแตรลั่นเพราะสิ่งที่น้องเห็นบนศาลาคืออะไรคุณผู้ฟังคือร่างของคนที่นั่งบนหลังคาศาลาคือนั่งในสภาพคอหักพับเลยนะน้องเขยก็โวยวายแหกปากร้องโกยอ้าวเลยผีหลอกเลยนะคะซึ่งทุกวันนี้ทั้งสองเนี่ยเลิกขับรถแล้วทั้งสองก็ยังฝากเตือนคนขับรถนะบอกว่าถ้าง่วงยังไงศาลาริมทางไม่ใช่ที่จอดพักแน่นอนและฝากบอกคนที่จะผูกคอตายที่ศาลาริมทางด้วยบอกว่ามันไม่ใช่ที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าวิญญาณเนี่ยจะไม่ได้ไปไหนก็จะยึดที่นั่นเนี่ยเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยคอยหลอกหลอนคนที่เดินทางแวะเวียนมาพักแทนที่จะได้พักผ่อนอดหลับอดนอนจากการทำงานและจะได้พักผ่อนให้ขับรถได้ไปถึงที่หมายปลอดภัยกลายเป็นว่าโดนผีหลอกนะคะซึ่งบีเองก็คิดนะคะว่าอันนี้คือคิดเห็นส่วนตัวนะหลังจากที่พี่อารีบุญแก้วส่งเรื่องนี้มาน่าจะเป็นการผูกคอตายแหละเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาไปผูกคอตายกันที่ศาลาก็เลยกลายเป็นผีไปเฝ้าที่นั่นซึ่งจริงเท็จประการใดอันนี้ก็ไม่ได้ทราบนะคะเพราะว่าทางพี่อารีบุญแก้วเองก็ไม่ได้ส่งเรื่องราวรายละเอียดอะไรเข้ามามากมายกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์จากน้องเขยแล้วก็น้องสาวที่ได้ไปประสบพบเจอมาที่ช่วงเขาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ เรื่องเล่าจากทางบ้านประจำวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาจากเจ้าของ Facebook ที่ชื่อนอนน้อยแต่ก็นอนนะนอนเยอะๆดีกว่านะคะจะได้หน้าตาสดชื่นสดใสนะบอกสวัสดีครับพี่บีผมเป็นแฟนพระเจอผีผมชื่อพศผมมีเรื่องราวมาเล่าให้พี่บีฟังตอนนั้นผมเป็นเด็กอายุประมาณ13ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เป็นเด็กบ้านนอกชนบทตอนนี้อายุ33ปีแล้วเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีมาแล้วเด็กบ้านนอกสมัยนั้นนี่คือเลิกเรียนมาจะไม่มีเวลาไปเล่นอะไรมากมายเหมือนกับปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนก็จะใส่เบ็ดหาปลาหากบพอถึงฤดูแล้งก็ยิงกระป๋อมล่างูล่าหนูเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงฤดูหนาวช่วงข้าวกำลังจะสุกงอมเต็มท้องนาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีเพื่อนชื่อว่าดอนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ปีหนึ่งแต่ด้วยความสนิทสนมกันก็เลยเรียกไอ้ดอนคือไม่เคยเรียกพี่ก็เรื่องหากินก็ผมกับดอนเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเซียนระดับต้นๆของหมู่บ้านรุ่นเดียวกันวันนั้นเป็นช่วงเลิกเรียนตอนเย็นได้ไปเดินคุยกันกับดอนนี่แหละบอกว่าจะไปดักหนูกันไหมดอนก็เลยบอกไปก็กลับไปบ้านไปเตรียมอุปกรณ์ดักหนูกันในช่วงเย็นๆก็จะไปดูร่องรอยที่หนูกัดแทะต้นข้าวกินแล้วก็รูหนูก็เอาที่ดักเขาเรียกว่าบ่วงคือใส่เป็นร้อยอันเลยนะบ่วงเนี่ยมันจะเป็นบ่วงไม้ไผ่แล้วก็ผูกด้วยลวดให้มันรูดได้เวลาหนูเดินผ่านเนี่ยหนูมันจะเอาหัวเข้าไปในห่วงใช่ไหมแล้วห่วงมันก็จะรูดรัดคอของหนูสมัยนั้นได้วันละ 40-50 ตัวเนี่ยก็แบ่งกันกับเพื่อนที่ชื่อดอนคนละครึ่งกับข้าวไม่ต้องไปซื้อเลยซื้อแค่ปลาร้าชูรสแล้วก็เกลือเอามาใช้ภายในบ้านก็พอช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนี่แหละนะคะก็ใส่บ่วงดักหนูเสร็จเวลามันก็มืดลงแล้วเพราะว่าช่วงหน้าหนาวคือมันมืดเร็วใช่ไหมคุณพศกับคุณดอนก็เดินกลับบ้านเป็นระยะทางโอ้ไกลเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง12กิโลเลยนะจากทุ่งนามาบ้านเนี่ยพอถึงบ้านเสร็จก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวเป็นพวกปืนผาเตรียมตัวไว้นะฮะส่วนดอนนี่ก็เป็นเซียนหน่อยก็จะใช้ปืนแก๊ปคือเด็กสมัยนั้นผู้ใหญ่เขาไม่ว่านะกับการถือปืนแก๊ปถือปืนผาหน้าไม้คือรู้ว่าใช้เป็นแล้วเขาก็ปล่อยให้ใช้ไปชำนาญหรือไม่ชำนาญมีฝีมือหรือเปล่าพอถึงเวลาก็รู้เองนะคะทีนี้เมื่อถึงเวลามืดลงหนึ่งทุ่มคุณพศกับคุณดอนก็เดินไปดูที่ที่ตัวเองดักหนูไว้คือเดินห่างจากหมู่บ้านประมาณสักเกือบ2กิโลแล้วล่ะความคิดตอนนั้นก็คือเป็นความคิดของนักล่าสมัยเด็กๆคือมันไม่ได้กลัวอะไรไงคือนอกจากเจาะจงอยู่ที่หนูอย่างเดียวคือโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่ตัวเองดักไว้ก็เดินลุ้นไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้มันดูเงียบนะไม่ค่อยติดบ่วงหนูเนี่ยคือปกติมันจะได้เยอะแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือได้ประมาณ 2-3 ตัวถือว่าน้อยมากใส่บ่วงเป็นร้อยเลยก็คุยกันกับเพื่อนสิทีนี้บอกคุณดอนบอกว่าวันไหนที่ลมแรงหนูจะไม่ออกช่วงนั้นประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ไม่รู้ก็เดาเอาว่าประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มนี่แหละเพราะว่าไม่มีนาฬิกาตอนนั้นแต่ว่ามันถือว่าดึกมากละคุณพศกับคุณดอนก็เดินไปหากองฟางเพื่อที่จะนอนพอชักดึกๆตื่นมาก็จะมาดูอยู่เรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเวลาประมาณเท่าไหร่ก็ปลุกเพื่อนที่ชื่อดอนแต่ว่าดอนนี่ไม่ตื่นคือเป็นคนที่นอนหลับสนิทเลยคุณพศตื่นอยู่คนเดียวค่ะก็เอาไฟฉายใส่บนหัวแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆเดินไปดูตามที่นาแถวนั้นแหละซึ่งเป็นที่นาของลุงก็เดินออกมาจากกองฟางที่นอนพักไกลกันประมาณสัก 500-600 เมตรนะคะก็ได้ยินเสียงคนหักกิ่งไม้อยู่บนเนินดินกลางทุ่งนาคือมันเป็นลานดินสูงๆที่เกิดจากธรรมชาติเอาไว้พักหรือเอาไว้สร้างกระท่อมแต่กระท่อมตรงนั้นไม่มีนะมีแค่ต้นสะดาวหนึ่งต้นแล้วก็ต้นไม้เล็กๆอีกนิดหน่อยก็คิดว่าประมาณตีสี่ตีห้าละมั้งก็เลยคิดเอาเองอ่ะคือคิดว่าลุงเนี่ยคงจะแวะมาที่นามาเตรียมที่จะกดข้าวคือคุณผู้ฟังคะลักษณะของการกดข้าวบีขออธิบายก่อนคือถ้าสมมติว่าข้าวที่มันตั้งท้องออกรวงแล้วนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าต้นข้าวที่มันหนามากงามมากมันจะล้มระเนระนาดไม่เป็นทิศเป็นทางเพราะฉะนั้นชาวนาในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีไม้ไผ่ยาวๆหลายเมตรเหมือนกันนะเอามากดข้าวตอนเช้าคือกดให้มันล้มลงไป กดให้มันนอนราบลงไปในแนวทางเดียวกันแล้วทำไมต้องกดในตอนเช้าเพราะว่าน้ำหมอกมันลงแล้วทำให้ต้นข้าวมันอ่อนนะคะซึ่งตอนเป็นเด็กบีเองก็เคยไปกดแบบนี้เหมือนกันคือเขาจะใช้ไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยกดให้ข้าวล้มไปในทิศทางเดียวกันหมดมันจะได้เกี่ยวง่ายอากาศในตอนนั้นก็คือหนาวมากค่ะคุณพศบอกว่าได้ยินเสียงคนหักกิ่งไม้ก็เลยทำให้คิดว่าลุงแกแวะมาหรือเปล่าแกคงจะกำลังก่อกองไฟผิงแน่ๆส่วนหนูเนี่ยมันก็ได้อยู่เรื่อยๆพอเดินไปถึงเนินดินประมาณ 50-60 เมตรก็ส่องไฟฉายขึ้นไปบนเนินดินเห็นคนนะคะคุณผู้ฟังเห็นคนนั่งถอดเสื้อค่ะส่วนกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงขายาวสีดำนั่งหันหลังให้ก็เจอแบบนี้ก็คิดแล้วล่ะในใจบอกหูหนาวขนาดนี้ลุงแกไม่หนาวหรือไงเนี่ยนั่งถอดเสื้อพอเดินเข้าไปใกล้ประมาณใกล้ถึงเนินดินละก็เลยเดินขึ้นไปบนเนินดินประมาณ 5-6 เมตรเดินเข้าไปข้างหลังของผู้ชายที่ถอดเสื้อนี่แหละนะคะปรากฏว่าส่องไฟไปค่ะเห็นเป็นคนเป็นผู้ชายแต่ไม่มีหัวแต่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงหักกิ่งไม้ก็คิดว่าลุงแกคงก้มหัวมั้งพอเดินขึ้นไปบนเนินดินประมาณสัก4เมตร3เมตรขยับใกล้เข้าไปเรื่อยๆสิ่งที่เห็นคือมันไม่มีหัวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแต่ได้ยินเสียงหักกิ่งไม้ร่างนั้นไม่ขยับขยื่นนะแต่มีเสียงไม่มีท่าทางการหักพวกกิ่งไม้หรืออะไรเลยหรือไม่เห็นปฏิกิริยาทำอะไรเลยคือเห็นนั่งยองๆไม่ใส่เสื้อและไม่มีหัวนั่งนิ่งๆอยู่นั่นแหละคุณพศเห็นแบบนั้นก็รีบหันหน้าเดินกลับไปที่กองฟางอย่างรวดเร็วโดยไม่มองข้างหลังอีกพอไปถึงกองฟางค่ะก็รีบมุดเข้าไปในกองฟางเข้าไปใกล้เพื่อนที่ชื่อเจ้าดอนนี่แหละเจ้าดอนสะดุ้งตื่นแล้วก็ถามบอกว่ามึงเห็นแล้วใช่ไหมดอนลี่เป็นคนถามทีนี้เนี่ยก็บอกเพื่อนบอกเห็นแล้วทั้งสองก็เลยตกลงปลงใจกันค่ะรีบเดินกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดไม่รู้ว่าเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้ยินเสียงพระตีระฆังน่าจะเป็นช่วงตีสามตีสี่มั้งคือตีระฆังทำวัดเช้าคุณพศก็จากที่นั่นไปด้วยความตกใจพอดีค่ะแม่ก็ตื่นขึ้นมานึ่งข้าวตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณพศกับคุณดอนก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าพวกเองเนี่ยโดนผีหลอกแล้วแต่ก็ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมคือกลัวนะแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวมากคือเด็กสมัยนั้นถ้าเห็นจะมันก็ต้องกลัวแหละแต่ก็ไม่ได้กลัวหรือว่าแบบอาการเข็ดหลาบหรือว่าหลาบจำอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่จะต้องออกป่าออกทุ่งนาหาของป่ามากินคุณดอนเล่าให้ฟังบอกว่ามันตื่นไปก่อนที่คุณพศนี่จะตื่นแล้วก็เดินส่องไปเรื่อยได้ยินคนเอาไม้เรียวฟาดไปในอากาศคือมันจะเป็นเสียงฟิวฟิวคือไม้เรียวมันแหวกอากาศนะคะคือได้ยินเสียงดอนก็เลยส่องไฟเข้าไปมองเห็นคนไม่มีหัวแต่ก็เจออยู่ในระยะที่ไกลกว่าแบบเดียวกันไม่ใส่เสื้อคุณพศได้ยินแบบนั้นก็เลยด่าเพื่อนให้บอกไอ้ฮาไม่บอกกูเลยให้กูไปคนเดียวเจ้าดอนบอกว่ากูจะไปรู้เหรอกูนอนหลับกะว่านอนกันไปตื่นเช้ามาก็ค่อยพากันกลับใครจะไปคิดว่ามึงจะไปส่องหนูกันตอนนั้นกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะไปเจอทีนี้เนี่ยพอถึงตอนเช้ามาค่ะคุณผู้ฟังก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้ทั้งสองคนก็สองคนเนี่ยก็เข็ดหลาบกันไปประมาณ 2-3 วันเท่านั้นแหละแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมคือออกล่าเหมือนเดิมนะคะเรื่องของเด็กหนุ่มวัยรุ่นต่างจังหวัดสมัยก่อนในการหากินเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นการไปหากินตอนกลางคืนการไปหากินตอนกลางวันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็หาว่าถือว่าเป็นเด็กขยันนะคะเป็นเด็กที่เอาการเอางานนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นคนที่เป็นวัยรุ่นสมัยก่อนๆเนี่ยออกไปหาล่าสัตว์ไปหายิงปลายิงนกไปหาหนูหาอะไรอย่างนี้ตอนกลางคืนคนที่เกิดน่าจะประมาณสักปี2540นี่แหละเนาะพอหลังจากปี2540ไปก็น่าจะไม่เจอแล้วเป็นเจเนเรชันใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆนานาเข้ามาในวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ เรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจเหมือนกันค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณบีเป็นแฟนรายการพระเจอผีชอบน้ำเสียงที่เล่าเรื่องตัดสินใจอยู่นานพอสมควรว่าจะส่งเรื่องนี้มาดีไหมเรื่องมีอยู่ว่าย้อนหลังไปประมาณปี2012คุณแม่ป่วยหนักจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆคุณแม่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองรั่วแล้วก็เป็นเบาหวานซึ่งความจริงคุณแม่เป็นมานานแล้วเกือบ20ปีแม่ผู้เป็นที่รักของลูกหลานของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านทุกครั้งที่แม่ป่วยหนักรักษาอาการก็จะมีคนมาเยี่ยมตลอดในเดือนพฤศจิกายนเจ้าของเรื่องบอกนะคะว่าดิฉันฝันว่ามีขบวนแห่ผู้ชายที่นั่งเกี้ยวมาในขบวนแห่ก็เอาชุดเสื้อผ้ามาให้แม่เปลี่ยนบอกว่าแม่เนี่ยต้องไป2วันต่อมานาก็โทรมาบอกว่าแม่อาการหนักต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็เลยตัดสินใจลางาน1อาทิตย์เพื่อที่จะไปดูแม่โดยตรงที่โรงพยาบาลเลยที่หน้าโรงพยาบาลจะมีศาลพระภูมิเห็นมีคนเอารูปปั้นไก่มาแก้บนถวายก็ยังไม่ได้ไหว้เพราะว่าห่วงแม่รีบไปดูอาการของคุณแม่ก่อนพอผ่านไป3วันคุณแม่มีอาการไข้ขึ้นเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนอนทั้งวันให้สายน้ำเกลือสายยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อสายปัสสาวะทีนี้พอดึกๆช่วงเลยเที่ยงคืนไปคือแม่จะมีอาการครางแล้วก็ทำมือทำไม้เหมือนปัดป้องอะไรออกจากตัวซึ่งตอนแม่ปกติเป็นคนเข้าวัดแม่จะมีพระห้อยไว้กับตัวตลอดตอนวันที่มาพี่สาวก็ซื้อพวงมาลัยพาแม่ไหว้ขอซื้อเตียงแล้วห้องที่แม่พักอยู่ก็คือเป็นห้องรวมโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็คือมีญาติเนี่ยสามารถนอนเฝ้าได้นะคะญาติเตียงข้างก็เป็นยายแก่ๆแกบอกว่าลองไปไหว้ศาลพระภูมิดูตอนเช้าก็เลยลองทำดูบนไว้ขอให้แม่ฟื้นอย่าได้มีอันตรายใดๆมาพรากแม่ไปถ้าแม่อาการดีขึ้นจะนำไก่มาถวายปรากฏว่าช่วงบ่ายๆค่ะแม่ลืมตามาบอกว่าหิวน้ำก็เลยไปเรียกพยาบาลให้มาช่วยถอดหน้ากากกับสายออกซิเจนพยาบาลบอกว่ารอดูอาการอีกสักประมาณ20นาทีถ้าหากว่าอาการดีขึ้นก็ค่อยถอดหน้ากากออกซิเจนออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำได้ถ้าลุกไหวจะถอดสายปัสสาวะออกให้ด้วยและแม่ก็อาการดีขึ้นจริงๆค่ะพยาบาลถอดให้แล้วก็พาลุกเข้าห้องน้ำกินน้ำแม่มีแรงแม่เล่าว่ามีคนมารอรับมีขบวนแห่มามีผู้ชายนั่งเกี้ยวมาเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนซึ่งเจ้าของเรื่องบอกว่าดิฉันก็น้ำตาไหลเรื่องนี้เนี่ยมันตรงกันกับความฝันแต่ว่าไม่ได้เล่าให้แม่ฟังแม่อยู่ต่อได้อีก5เดือนพอเมษายนปี2013แม่ก็ป่วยอีกก็เลยลางานไปอีกแล้วก็ไปไหว้บนบานกับเจ้าพ่อสีเทพไว้ว่าขอให้แม่ดีขึ้นแล้วตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็อยู่ดูแลแม่ไปสักระยะหนึ่งนะคะก็กลับไปทำงานได้อีก15วันซึ่งปกติเจ้าของเรื่องเนี่ยจะพักอาศัยอยู่ด้วยกันกับน้องสาวซึ่งเป็นลูกของน้าชื่อน้อยก็ทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะก็เข้ามีการเข้ากะเช้ากะบ่ายกะดึกคือในตอนเช้าเนี่ยน้อยบอกจะเข้ากะดึกเลิกเช้าก็เจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็ไปทำงานตามปกติค่ะก็เลิกมาตอนเย็นน้อยก็ไปทำงานก็เลยอาบน้ำนอนพอหลับไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่าน้อยเนี่ยกลับมาก็ตรงลงมานอนข้างๆตัวของเจ้าของเรื่องก็เลยบอกน้องไปบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมานอนแล้วก็หลับไปจนเกือบตีสี่นะคะก็เลยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟนะเพราะว่าในห้องนี่มันจะมีแสงสว่างจากข้างนอกส่องเข้ามาอยู่แล้วก็เห็นว่ามีคนนอนตะแคงหันหน้าไปทางที่เจ้าของเรื่องเนี่ยนอนนะคะแล้วก็นอนใส่ผ้าถุงด้วยนะแล้วก็เสื้อคอกระเช้าก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะน้อยไปเอาผ้าถุงมาจากไหนแล้วก็ได้กลิ่นแป้งยี่ห้อหนึ่งซึ่งตัวของเจ้าของเรื่องแล้วก็น้องเนี่ยไม่มีใครใช้พอล้มตัวลงนอนก็มีมือคนนอนข้างๆนี่แหละมาจับนะคะเป็นมือนุ่มๆอุ่นๆก็เลยพูดถามออกไปบอกไม่สบายเหรอน้อยพูดเสร็จโทรศัพท์ก็เลยดังขึ้นค่ะพอรับสายเสียงจากปลายสายคือน้องสาวโทรมาบอกนะคะบอกว่าแม่ไม่หายใจแล้วแม่ไม่หายใจแล้วเขาก็เลยเปิดไฟบนเตียงเปิดไฟในห้องขึ้นปรากฏว่าในห้องนั้นไม่มีใครอยู่นอกจากเขาคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่นอนอยู่บนเตียงแต่ว่ากลิ่นแป้งยังคงลอยฟุ้งอยู่ในห้องเจ้าของเรื่องบอกว่าใช่เลยเป็นกลิ่นแป้งของคุณแม่ และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องที่ส่งเข้ามาเล่าให้เราได้ฟังกันนะคะเรื่องเล่าจากทางบ้านอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจากคุณกนกค่ะบอกว่าเมื่อประมาณ34ถึง35ปีที่แล้วนะคะเป็นช่วงที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นบ้านของคุณกนกเองได้ย้ายเข้าไปอยู่ในสถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทองซึ่งสมัยนั้นบ้านพักแล้วก็สถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทองเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันกับวิหารหลวงพ่อดำห่างกันไม่เกิน10เมตรโดยมีรั้วตาข่ายกั้นอยู่ซึ่งถ้ามองเห็นกันเนี่ยก็มองได้สบายๆเลยนะคะซึ่งเป็นรั้วตาข่ายมีอยู่คืนนึงประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มนี่แหละคุณกนกบอกว่านึกอยากจะออกไปเดินเล่นรอบภูเขาทองบริเวณทางเดินข้างล่างซึ่งเป็นทางเดินวงกลมนะคะเดินผ่านวิหารหลวงพ่อโตก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งสมัยนั้นคนไม่ค่อยพลุกพล่านเหมือนสมัยนี้พอเดินมาถึงศาลาสวดศพแล้วก็เป็นศาลาเผาศพเป็นในตัวด้วยนะคะซึ่งวันนั้นไม่มีศพศาลาก็เลยเงียบบังเอิญขณะที่เดินอยู่ก็ได้แหงนขึ้นไปบนชายเชิงเขาของภูเขาทองเห็นลักษณะเป็นดวงตาคู่หนึ่งคุณกนกบอกว่ายืนมองดูดวงตาคู่นั้นอยู่นานค่ะก็ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างซึ่งเป็นตัวสูงๆพอๆกันกับต้นไม้เขายืนแซมอยู่กับต้นไม้ก็เลยยืนเพ่งดูให้ชัดๆว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ปรากฏว่าเขาหดตัวลงต่ำๆลงต่ำลงนะคะจนดวงตาคู่นั้นก็ต่ำลงมาด้วยแล้วก็ยืดตัวขึ้นอีกพร้อมกับดวงตาคู่นั้นก็สูงขึ้นด้วยคือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังจะบอกว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้นะก็พอดีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาก็เลยบอกกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าพี่ช่วยดูหน่อยแล้วก็ชี้นิ้วไปที่สิ่งนั้นว่ามันคืออะไรกันผู้ชายคนนั้นถามบอกว่าไหนอะไรแล้วก็เลยชี้มือไปที่ร่างของร่างนั้นพร้อมกับบอกว่านั่นไงดวงตาคู่นั้นเนี่ยออกสีแดงๆไหมร่างนั้นก็ยืดขึ้นพร้อมก็หดตัวลงมาเห็นไหมผู้ชายคนนั้นก็เลยยืนจ้องอยู่นานพอสมควรค่ะประมาณ3นาที5นาทีได้ผู้ชายคนนั้นเห็นแล้วก็ตกใจพร้อมกับยื่นมือมาคว้าแขนของคุณกนกแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าไปเร็วๆเปรตนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะจากคุณกนกที่ไปเจอมาด้วยตัวเองเมื่อประมาณ34ถึง35ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังส่งมาใน Facebook Fanpage พระเจอผีค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวที่อยากจะให้เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังก็อย่าลืมส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยแล้วก็ตามเข้าไปกดถูกใจใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ